یک درخت شدن آن هفت درخت. گفت راندم پیشتر من نیک بخت، باز شد آن هفت جمله یک درخت. هفت می شد فرد می شد هر دمی، من چسان می گشتم از حیرت همی. بعد از آن دیدم درختان در نماز، صف کشیده چون جماعت کرده ساز. یک درخت از پیش مانند امام، دیگران اندر پس او در قیام. آن قیام و آن رکوع و آن سجود، از درختان بس شگفتم می نمود. یاد کردم قول حق را آن زمان، گفت ان نجم و شجر را یسجدان. این درختان را نه زانو نه میان، این چه ترتیب نماز است آن چنان؟ آمد الهام خدا کی با فروز، می عجب داری ز کار ما هنوز.